Sova Info. Zaklada Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 79. sjednici donijela odluku o dodjeli nagrada za 2017. kalendarsku godinu. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci svake se godine dodjeljuje najzaslužnijim mladim znanstvenicima i umjetnicima koji su doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci. Ukupno je dodijeljeno 7 nagrada, 2 u kategoriji znanstvenik, 4 u kategoriji mladi znanstvenik te nagrada za životno djelo. Odluku u cijelosti možete pročitati na internetskoj stranici Riječkog sveučilišta. Udruga studenata biotehnologije u suradnji i pod pokroviteljstvom grada Rijeke i ove godine organizira humanitarnu akciju Kuglice dobrih želja. Obzirom na veliki interes prošle godine, ove godine pripremili su još veći broj kuglica. Akcija će se odvijati 28. i 29. studenoga na Riječkom korzu, točnije u Božićnoj kućici ispred Bora, gdje će volonteri, studenti različitih fakulteta biti od 10 sati. Portal Srednja HR nudi studentski posao i traži najmanje 2 kreativnih studenata koji se žele priključiti njihovoj redakciji. Za jedno od 2 mjesta dat će malu prednost osobi koja se bavi modnim temama, ističu urednici portala. Prijave za posao otvorene su do 4. prosinca, a odgovore na pitanja možete dobiti upitom na mail adresu posao@srednja.hr. Tijekom noći za sav je promet otvoren južni trak u Adamićevoj ulici. Za promet su istovremeno otvorene ulice Fjumara, Ribarska, Jelačićev trg, Skarpina i Veslarska ulica. Prema informaciji dobivenoj od izvođača radova, radovi na sanaciji oštećenja na zgradi bivše pošte trajat će 3 do 4 tjedna. Navedena regulacija prometa vrijedit će do tada. Sutra ujutro u unutrašnjosti nas očekuje oblačno vrijeme, a mjestimice sa snijegom. Na Jadranu djelomice sunčano, na jugu još može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 Celzijusa, najviša dnevna između 6 i 11 Celzijusa. Sovu info uredila Matea Krmpotić, čitali Antonio Piljan i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu info.